Ta ba, wirtuos podchodzi do każdej w sposób niekonserwatywny i otwarty. Zresztą sami Państwo usłyszą. Marcin Wyrostek w Trójce wystąpi 11 listopada wraz ze swoim zespołem Corazon i wokalistą Marcinem Jajkiewiczem. Zapraszam na transmisję od godziny 25. Piotr Baron. Autopromocja. Minuty po godzinie drugiej. Przypomnę, że w Trójce słuchają Państwo z Suwrliwości Muzycznych, czyli stacji na drodze naszego trójkowego osobowego. Jakiś czas temu pociąg stanął i stoi na bocznicy. Ku uciesze, myślę, wszystkich tych, którzy wolą opowieści i mroczniejsze muzyczne klimaty. Aczkolwiek dzisiaj myślę, że wielka muzyczna rodzina Antoniego Cani pojawi się i z przytupem nocną porą wszystkich powita. A jeśli chodzi o opowieść, od razu zaczniemy, zanim zaczniemy, przypomnę tylko, że nocną porą można się z nami skontaktować dzięki poczcie elektronicznej. Podaję adres wojciech.ossowski przez 2S @polskieradiopisaneraz.pl i można nas odnaleźć na Facebooku, gdzie mamy profil Osobliwości Muzyczne. A napisał do nas biskup Nikifor spod Pieklisk, który śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji i niezmordowanego pana redaktora, a także dla wszystkich, którzy czuwają przy radioodbiornikach. Halina Leszczyńska dzisiaj za sterami, a my od razu zaczynamy naszą opowieść. Dziewiąty sen, mam nadzieję, że Państwa nie zmoży, Wiery Pawłowny. Pierestrojka wdarła się do szaletu na bulwarze Twerskim z kilku stron jednocześnie. Klienci zaczęli się dłużej zasiadywać w kabinach, odwlekając moment rozstania ze śmielszymi teraz kawałkami gazet, na kamiennych twarzach tłoczących się w wykafelkowanym przedsionku gejów wiosennym blaskiem zamigotało poczucie długo wyczekiwanej swobody. Jeszcze odległej, ale już niewątpliwej. Głośniejsze stały się też części ordynarnych monologów, w których oprócz Pana Boga wymieniano przywódców partii, rządu. Częściej zdarzały się wyłączenia wody i prądu. Nikt spośród wciągniętych w to wszystko nie rozumiał dokładnie, dlaczego w tym uczestniczy. Nikt, prócz sprzątaczki męskiej toalety Wiery, stworzenia w nieokreślonym wieku i całkowicie bezpłciowego, jak zresztą wszystkie jej koleżanki. Dla Wiery rozpoczynające się przemiany także były pewnym zaskoczeniem, ale tylko w sensie dokładnej daty ich rozpoczęcia i konkretnej formy, w jakiej się przejawiały, a nie w sensie ich źródła, albowiem owym źródłem była ona sama. A jeśli chodzi o wschodnie klimaty, Wiktor Pielewin, od razu powiem, to jego opowiadanie, a 19 w Poznaniu wystąpi nasz Albercik. Come here, you're. featuring Budda. W jakimś sensie w temacie naszej opowieści, ale przypomnę, że Albert Kubezin 19 już w Poznaniu na jednym, jedynym koncercie w Polsce na Zamku. Wszystko zaczęło się od tego, że któregoś dnia Wiera, a do niej teraz powracamy, po raz pierwszy w życiu pomyślała nie o sensie istnienia, jak to dotychczas czyniła, ale o jego tajemnicy. Rezultatem było to, że upuściła ścierkę oraz wiadro z ciemnymi medlinami i wydała coś w rodzaju cichego ach. Myśl była nieoczekiwana i nieznośna, przede wszystkim niezwiązana z niczym, co Wierę otaczało. Po prostu przyszła jej nagle do głowy, do której nikt jej nie zapraszał. A wniosek z tej myśli był taki, że wszystkie długie lata pracy duchowej skierowanej na poszukiwanie sensu zostały zmarnowane, gdyż, jak się okazuje, chodziło o tajemnicę. Wiera jednak jakoś się uspokoiła i zaczęła sprzątać dalej. Po 10 minutach, kiedy spora część kaflowej podłogi była już wyszorowana, pojawiło się nowe przypuszczenie, że innym ludziom zajętym pracą duchową ta myśl również mogła przychodzić do głowy i zapewne przychodziła, szczególnie jeśli byli starsi i bardziej doświadczeni. Wiera zaczęła się zastanawiać, kto w jej otoczeniu może być takim człowiekiem i od razu ją lśniło, że nie musi daleko szukać i powinna porozmawiać z Maniaszą, opiekunką czy opiekującą się taką samą toaletą, tylko że damską. No i pewnie panie za chwilę się spotkają, ale chyba jeszcze bardziej na temat Warszawy. W radiowęże mówiłeś prezesie, że pensje spadną, bo kryzys w biznesie. Lecz mimo biedy ty jesteś bogaty, ja wszystkie graty mam w domu na raty. Dzisiaj dostałem nowe stanowisko, na oczyszczalni, żeby było czysto. Rano mi dali długiego patyka i teraz tykam, czego nikt nie tyka. No bo ja kręcę, kręcę ekskremencie, jakbym sam w ekskremencie kręcił się, a ty chcesz więcej, ciągle chcesz więcej, tylko do siebie te ręce zginają się, no bo ja kręcę, kręcę w tym ekskremencie, jakbym sam w ekskremencie kręcił się, a ty chcesz więcej, ciągle chcesz więcej, tylko do siebie te ręce zginają się. U prezesa była na dywanie, partia uzyskała słabe notowanie. I jak tak pójdzie, przegramy z kretesem. Mam udowodnić, że jestem z prezesem. Prezes mówił, nie kłani się te kasze. No pija, że pani zna się najwięcej. Tu kamer same uśmiechnięte twarze. Kieszenie chować zawrócone ręce. No bo ja kręcę, kręcę w tym ekskremencie. Ja bym sam w ekskremencie kręcił się, a ty chcesz więcej, ciągle chcesz więcej. Tylko do siebie te ręce zginają się. No bo ja kręcę, kręcę w tym ekskremencie, jakbym sam w ekskremencie kręcił się, a ty chcesz więcej, ciągle chcesz więcej. Tylko do siebie te ręce zginają się. Prezes naszej tajnej agencji kilku zaufanym audiencji. By wolnych myśli nie szerzyli i zgorszenia. Zadanie złapać wszystko. siebie twe ręce. Wspinają się, no bo ja kręcę, kręcę w tym ekskremencie, jakbym sam w ekskremencie. Kręcił się, a ty chcesz więcej, ciągle chcesz więcej. Tylko do siebie twe ręce. Wspinają się, wspinają się, wspinają się. No właśnie, na temat chyba, a mówiłem o tym, że z Maniaszą chyba nasza wiara się spotka. No i właśnie, jesteśmy świadkami tego spotkania. Już jakiś czas trwa, więc nadstawmy ucha. Z tego wynika, mówiła Wiera, że poszukiwanie sensu życia samo w sobie jest jedynym sensem życia. Albo nie. Inaczej, że znajomość tajemnicy życia w odróżnieniu od rozumienia jego sensu pozwala kierować bytem, czyli naprawdę przerywać stare życie i rozpoczynać nowe, a nie tylko o nim mówić. I każde nowe życie będzie miało swój szczególny sens. Jeżeli posiądzie się tajemnicę, to nie będzie już żadnych problemów z sensem. I tu niezupełnie masz rację, przerwała słuchająca uważnie Maniasza, a raczej masz całkowitą rację we wszystkim, oprócz tego, że nie bierzesz pod uwagę natury ludzkiej duszy. Czy ty naprawdę uważasz, że gdybyś znała tę tajemnicę, rozwiązałabyś wszystkie problemy? Oczywiście, odparła Wiera, jestem o tym przekonana, tylko... jak ją poznać? Maniasza zastanawiała się przez chwilę, a potem, jakby podjąwszy jakąś decyzję, powiedziała: jest tylko jedna zasada. Jeżeli ktoś zna tę tajemnicę, a ty o nią pytasz, to ma obowiązek ją ujawnić. Skoro tak, to dlaczego nikt jej nie zna? Jak to nikt? Niektórzy znają, a innym widocznie nie przychodzi do głowy, żeby zapytać. Czy ty na przykład kiedykolwiek kogokolwiek pytałaś? No to pytam teraz ciebie, szybko odpowiedziała Wiera. Wobec tego dotknij ręką podłogi, poleciła Maniasza, żeby cała odpowiedzialność za to, co się stanie, spadła na ciebie. Czy naprawdę nie da się bez tych scen z Majerinka? Mrugnęła z niezadowoleniem Wiera, pochylając się i dotykając dłonią zimnego kafla podłogi. No, Maniasza przywarła ją bliżej, przywołała ją bliżej kliwnięciem palca, chwyciła za głowę i przyciągnęła do siebie tak, że ucho Wiery znalazło się tuż przed jej ustami, po czym szeptała w nie coś bardzo, bardzo długo. W tej samej sekundzie za ścianą rozległ się jakiś łoskot. I to wszystko? Spytała Wiera, prostując się. Maniasza kiwnęła głową. Wiera zaśmiała się z niedowierzaniem. Maniasza rozłożyła ręce, jakby mówiąc, że nie ona to wymyśliła i nie ona jest winna. Wiera uspokoiła się. Wiesz, powiedziała po chwili, ja właściwie zawsze podejrzewałam coś takiego. Maniasza roześmiała się. Wszyscy tak mówią. No cóż, rzekła Wiera. Na początek spróbuję coś prostego. Na przykład, żeby tu na ścianach pojawiły się obrazy i żeby grała muzyka. Myślę, że ci się uda, odparła Maniasza. Ale pamiętaj, że w wyniku twoich działań może się wydarzyć coś nieoczekiwanego, na pozór zupełnie bez związku z tym, co chciałaś zrobić. Związek wyjdzie na jaw dopiero potem. A co się może stać? Sama zobaczysz. No a więc może jak Maniasza czaruje na początek, żeby grała muzyka, niech zagra. Курила домохурку, а теперь... дари дари дари дай. А теперь курю простой табак. А раньше я ходила я до девок, а теперь хожу до баб. Ай, дари дари дари дари дари дай. А теперь хожу до баб. Zainteresowało Dobranoc, czyli Machorka, płyta rosyjskiej formacji, która przypomina jako żywo lata 20. Taka nostalgiczna muzyka, która za chwilę się pojawi. Praszczaj, Moskwa. Czy Moskwa? Za chwilę z tej samej płyty, a my zaglądamy do szaletu. A stało się tak. Do szaletu zeszło kilku świętujących proletariuszy z całym mnóstwem broni ideologicznej, olbrzymimi kartonowymi goździkami na długich zielonych kijach i zaklęciami na specjalnych arkuszach dykty. Zaspokoiwszy potrzeby fizjologiczne, oparli o ścianę dwukolorowe włócznie, zasłonili pisuary przemokniętymi transparentami. Na największym widniał niezrozumiały napis Zakład Beztrzpieniowego Ciągnienia Rur numer 9 i rozsiedli się na niewielki piknik w wąskiej przestrzeni między lustrami i umywalkami. Zapach taniego wina stłumił woń moczu i chloru, zagrzmiały donośne głosy. Najpierw było słychać śmiech i rozmowy, potem nagle zrobiło się cicho i ostry męski głos zapytał: co ty specjalnie lejesz na podłogę? Wcale niespecjalnie, zaterkotał niepewny tenor. Butelka jest nietypowa, ma węższą szyjkę. A ja słuchałem, co mówisz. Sam sprawdź, Grigori. Moja ręka zawsze, automatycznie. Tu rozległ się głos uderzenia w coś miękkiego i pełna aprobaty przekleństwa. Ale potem piknik jakoś szybko się skończył i głosy ucichły. Głucho, zadudniwszy na ostatek sprowadzonych na bulwar schodów. Dopiero wtedy Wiera odważyła się wyjrzeć za węgła. Na środku wykafolkowanego holu siedział na podłodze chłopina z rozkwaszoną mordą i w nierównych odstępach czasu spluwał krwią na zalane winem kafelki. Zobaczywszy Wierę, Nie wiadomo, czemu się przestraszył, zerwał się na nogi i wybiegł na ulicę pod gołe niebo. W holu pozostał po nim nadłamany goździk i transparencik z koślawym napisem Paradygmat Perestroiki, nie ma alternatywy. Wiela ani w ząb nie rozumiała sensu zawartego w tych słowach, ale długie doświadczenie życiowe mówiło kobiecie wyraźnie. Zaczęło się coś nowego i aż nie chciało jej się wierzyć, że właśnie ona to wywołała. Na wszelki wypadek wzięła gigantyczny kwiat oraz transparent i zaniosła je do swojej komórki. Ha! I tutaj dyskretnie Wierę porzucamy. Machorka już była, a teraz Praszczaj Moskwa. Прощай, Москва моя родная, прощай, отец, прощай, семья, это прощай, подруга дорога, Бог знает, и возвращусь ли я. Это прощай, подруга дорога, Бог знает, и возвращусь ли я. Ты встретишь новое семейство, забудешь ты бедного меня. Прости, прощай, подруга дорога, Бог знает, и возвращусь ли я. Прощай, ты новая деревня, прощай, цыганская любовь, и ты прощай, подруга дорога, Бог знает, и возвращусь ли вновь. И ты прощай, подруга дорога, Бог знает, и возвращусь ли вновь. Прощай, Москва моя родная, прощай, отец, прощай, семья, и ты прощай, подруга дорога, Бог знает, и возвращусь ли я. И ты прощай, подруга дорога, Бог знает, и возвращусь ли я. Na płycie Dobranoc jest jeszcze gustowny krakowiaczek, który, jeżeli państwa sen nie zmoży, to może pod koniec się pojawi. Dobranoc to nie jest hasło, które byśmy tutaj hołubili. Patrzę, pisze Stefan. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią maszynistkę, wszystkich OSO słuchaczy, loże, wagon pocztowy oraz jadących na buforach. Muszę przyznać, że miniona audycja zrobiła na mnie spore wrażenie, jednak słowiański folk, o ile Litwinów do nich zaliczymy, bo tu nie mam wiedzy, nie zaliczymy od razu mówię, ma się dobrze. Albercik, Żywiołak, wspomniani Litwini, a nawet Antoni z dedykacją, no palce lizać. Ciekawe, czy uda się dziś pobić wrażenia. Mam głęboką nadzieję. Nadzieja jawi się tym bardziej, że małżonka moja w delegację się udała i w nocy może uda mi się wysłuchać choć część audycji. Może, bo w walce z Morfeuszem nieustannie przegrywam. O, może jakaś czytanka, jak chłop Morfeusza wykiwał. Tak czy inaczej liczę na trąby, dudy, skrzypki, drumle i wszystko co ładne. Stefan, Mielec Główny, bezdworcowy. Halina Leszczyńska dzisiaj w roli maszynistki, a ty, Stefanie, słuchaj, bo wracamy do toalety. Ale oto pewnego dnia w toalecie pojawiła się grupa ludzi, którzy wyraźnie nie wstąpili tu za potrzebą. Byli w jednakowych dżinsowych kompletach i ciemnych okularach, a przynieśli ze sobą składany metr i takie specjalne ustrojstwo na trójnogą. Wiera nie wiedziała, jak się to nazywa, przez które ludzie na ulicach często patrzą na specjalny pręt z podziałką, trzymany przez innych ludzi. Goście obmierzyli drzwi wejściowe, uważnie obejrzeli całe pomieszczenie i wyszli. Nie używszy swego przyrządu optycznego. Po paru dniach zjawili się znów w towarzystwie mężczyzny w brązowym płaszczu i z brązową teczką. Wiera go znała. Był to szef wszystkich miejskich szaletów. Przybyli, zachowywali się niezrozumiale. Niczego nie omawiali i nie mierzyli jak przed tym razem, tylko po prostu przechadzali się tam i z powrotem, potrącając ramionami sikających do pisuarów. Jakże chwiejny jest świat. Sikających do pisuarów ludzi pracy i od czasu do czasu zamierali marzycielsko wpatrzeni w coś niewidzialnego dla Wiery i jej klientów, ale najwyraźniej wspaniałego. Można to było odgadnąć z uśmiechów na ich twarzach i niezwykle romantycznych puz, w jakich zastygali. Wiera nie potrafiłaby wyrazić swych uczuć słowami, ale wszystko pojęła bezbłędnie i na kilka chwil jej oczom ukazała się wisząca niegdyś w ich sierocińcu reprodukcja obrazu towarzyszy Kirow, Woroszyłow i Stalin na budowie kanału białomorsko-bałtyckiego. A po kilku dniach Wiera dowiedziała się, że teraz pracuje w spółce. O, no i po tej losu odmianie dobranoc za nami, a teraz specjalnie dla Artura, który słucha nas w Helsinkach, Betonen Kotimani, czyli moja ojczyzna zbudowana jest z betonu. Paikastansa auringossa. Betoninen kotimaani on piesi kaupunki, ei Laakso kukkula on parempaa. Syntynyt on lähiössä Itä-Helsingissä, eikä missään ole maata rakkaampaa. Właśnie mówiłem, że to dla Artura, który słucha nas w Helsinkach i pisze: pozdrawiam z mokrych, pada i ciepłych, plus 7 Helsinek, licząc na nieśpieszny kącik azjatycki. Artur, PS, osobliwości mają tylko jedną wadę, trwają za krótko. Jakbym miał jakąś wadę wymyśleć poza wadą wymowy, to raczej to, że zaczynają się o drugiej. Ale dla Artura kącik azjatycki, bo to Finowie w stylu bollywoodzkim. Wrócimy do tego, bo za chwilę historia prawdziwa zakochanego w egzotycznej uchodźczyni Fina. Też po hollywoodzku, nie, bollywoodzku i po fińsku. Ale powracamy do naszej wiery. Obowiązki miała w zasadzie te same, ale wszystko wokół niesamowicie się zmieniło. Jakoś tak stopniowo i sprawnie, bez wstrzymywania mocy produkcyjnych, zrobiono remont. Najpierw blade radzieckie kafelki na ścianach zamieniono na glazurę z dużych płytek ozdobionych zielonymi kwiatami, potem przerobiono kabiny, ściany wyłożono laminatem w kolorze orzecha. Natomiast surowych sedesów, zamiast surowych sedesów zwycięskiego socjalizmu, wstawiono jakieś biesiadne czasze w kolorze lila róż, a w wejściach umieszczono turnikiety, jak w metrze. Tyle, że wejście kosztowało nie 5, a 10 kopiejek. W zasadzie tych wszystkich, na zakończenie tych wszystkich zmian, wierzę, podniesiono pensję o całe 100 rubli miesięcznie i wydano nową odzież roboczą. Czerwoną czapkę z daszkiem i nowy półfartuch, półszynel z naszywkami, słowem, wszystko jak w metrze, tylko na naszywkach i czapce połyskiwała nie litera M, ale dwie skrzyżowane strugi wytłuczone w miedzi. Dwie połączone kabiny, w których dawniej można było nawet pospać, obecnie zmieniły się w magazyn papieru toaletowego, gdzie już nie sposób było się wcisnąć. Teraz Wiera siedziała przy turnikiecie w specjalnej budce przypominającej tron marsjańskich komunistów z filmu Elita, uśmiechając się i rozmieniając pieniądze. Jej gesty nabrały szczęśliwej płynności, zupełnie jak uwidzianej kiedyś w dzieciństwie i zapamiętanej na całe życie sprzedawczyni ze sklepu Lielisiejewa. Jasnowłosa, kobieco zaokrąglona ekspedientka kroiła łososia na tle ściennego fresku przedstawiającego zalaną słońcem dolinę, gdzie dosłownie o pół metra od realności zwieszała się chłodna kiść winogron. I był ranek i z radia płynęła łagodna melodia i Wiera była młodziutką dziewczyną w czerwonej perkalowej sukience. W okienku wesoło brzęczały pieniądze. Każdego dnia Wiera napełniała nimi półtora lub dwa duże płócienne woreczki. Zdaje się, myślała niejasno, że Freud kiedyś porównał złoto do ekskrementów. To był mądry gość. Szkoda gadać. I za co ludzie go tak nienawidzą? Choćby taki Nabokow. I pogrążyła się w zwykłych, nieśpiesznych myślach, często mających jedynie początek i niedopełzających do końca, bo na ich miejsce nasuwały się inne. Ale był poranek i z radia płynęła łagodna melodia. To chyba o nas. Finowie, znowu. Rasismi on huono juttu. Chamma, chamma, chamma. Mut maahanmuuttajalle tuttu. Chamma, chamma, chamma. Hei, suomalainen, avaa mieli. Chamma, chamma, chamma. Rakkaus on kansainvälinen kieli. Chamma, chamma, chamma. Jab pyaar hua, do dil mila mandola rang khila. Jab pyaar hua, do dil mila mandola rang khila. Vaikken sanoja kaikkia ymmärtäis, niin kieli on yhteinen. Rakkauden. bliska muzyka, troszkę indyjska. Jeśli chodzi o tę narzeczoną, chyba nie ma zbyt wielkiego szczęścia w życiu, bo trafiła do Finlandii, będzie musiała się nauczyć fińskiego, a zapewniam, nie jest to łatwe. Tymczasem życie naszej Wiery stopniowo stawało się coraz lepsze. W wejściu pojawiły się zielone pluszowe kotary, które klient wchodząc musiał rozsunąć ramieniem, a na ścianie przy wejściu nabyty ze zbankrutowanej pierogarni obraz w jakiejś dziwnej perspektywie przedstawiający trójkę. Trzy białe konie zaprzężone do wyścielonych ścian sani, w których nie zwracają żadnej uwagi na biegnący śladem stado wilków, siedziały trzy osoby. Dwaj harmoniści w rozpiętych kożuchach i baba bez harmonii, przez co harmonia wydawała się oznaką płci. Jednym, co niepokoiło Wierę, był daleki łoskot czy dudnienie, czasem dobiegające zza ścian. Nie miała zielonego pojęcia, co może tak dziwnie dudnić pod ziemią, ale potem pomyślała, że to metro. I uspokoiła się. W kabinach zaczął szeleścić prawdziwy papier toaletowy. Nie to co dawniej. Na umywalkach pojawiło się mydło, obok zamontowane na ścianie elektryczne suszarki do rąk. Krótko mówiąc, kiedy pewien stały klient powiedział Wierze, że przychodzi tu jak do teatru, wcale się nie zdziwiła i nawet niespecjalnie jej to pochlebiło. Nowym szefem był rumiany młody człowiek w dżinsowej kurtce i ciemnych okularach. Pojawiał się rzadko i, jak zorientowała się Wiera, nadzorował jeszcze kilka toalet. Wydawał jej się człowiekiem tajemniczym i potężnym, ale kiedyś się wyjaśniło, że to wcale nie on wszystkim kieruje. Zazwyczaj rumiany młodzian, wchodząc z ulicy, roztrącał zielone aksamitne kotary krótkim i władczym ruchem ręki, następnie ukazywała się jego twarz z dwoma czarnymi szklanymi elipsami zamiast oczu, a potem rozlegał się cieniutki głos. Tym razem wszystko było na odwrót. Najpierw Wiera usłyszała jego wysoki, przypochlebny tenor jeszcze na schodach, jak jakiś bas, coś protekcjonalnie odmruknął i kotara się rozsunęła. Ale zamiast dłoni i czarnych okularów ukazał się nie tyle pochylony, ile w jakiś skulony dżinsowy grzbiet, to szef Wiery szedł tyłem i coś wyjaśniał, a za nim kroczył starszawy gruby niziołek z dużą rudą brodą w czerwonej czapce i czerwonym zagranicznym t-shircie, na którym Wiera przeczytała "What I really need is less shit from you people". O, i może tutaj postawimy kropkę na tym t-shircie i kolejna formacja. Wszystkie płyty, prawie wszystkie, dzisiaj przyniesione, przywiezione z Katowic, z Łomeksu, to ze szwedzkiego stanowiska trójka Szwedów i Estonka. Ale to historia rodzinna, bo Szwedzi to rodzeństwo, a Estonka, Sed Tatar, jest narzeczoną Daniela. Nastazja, Gabi, Daniel Dłużniewski. Wszyscy Polacy, ale matka Polka, wyemigrowała dość dawno. Nie mówią po polsku, ale Chopin im w duszy gra. Kungens dotter räcker hand från sig. Kom hit herr Olof, trå dansen med mig. Inte tråder jag dans med dig. Min fäste henne har det förbjudit mig. Inte jag vill ej heller jag må. I morgon mitt bröllop ska stå. Om du inte tråder dansen med mig, en olycka ska jag då sätta på dig. Zespół, który przed chwilą się zaprezentował i który za chwilę jeszcze zagra, Frender. Ciekaw jest, jak w rodzinnym kraju ta muzyka jest przyjmowana i czy się spodobają. Dali płytę, ale prosili o jakiś sygnał, czy fajne, czy nie fajne, więc proszę pisać na adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl albo wyrazić swoje zdanie na Facebooku Osobliwości Muzyczne. Powracamy do naszego krasnala w t-shircie. Był malutki, ale zachowywał się tak, że wydawał się górować nad wszystkimi. Szybko, obejrzawszy pomieszczenie, otworzył teczkę, wyjął pęk pieczęci i przyłożył jedną do dokumentu pośpiesznie podsuniętego przez szefa Wiery. Następnie wydał jakąś krótką instrukcję, szturchnął młodziana w czarnych okularach palcem w żołądek, zachichotał i znikł. Wiera nawet nie zauważyła jak. Przed chwilą stał tu przed lustrem, a teraz już go nie było. Jakby dał nura w jakieś otwarte drzwi tylko dla krasnoludków. Jakieś podziemne przejście. Po zdematerializowaniu się krasnala z pieczęciami szef Wiery uspokoił się. Wyprostował i wygłosił w przestrzeń kilka zdań, z których Wiera zrozumiała, że krasnal tak naprawdę jest wielkim człowiekiem i rządzi wszystkimi moskiewskimi szaletami. Ależ mamy teraz szefów, mruczała pod nosem Wiera, pobrzękując monetami na stojącym przed nią spodeczku i wydając jednorazowe ręczniki. Coś okropnego. Lubiła udawać, że odbiera to, co się dzieje, tak jak powinna to odbierać jakaś abstrakcyjna Wiera,